राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 5 अप्रैल 2001 रात्रि लगभग 9:30 बजे राम द्वारा चाकू राम सौंदर्य साल सर्वस्व वंदे नवजात प्रपन्न पारिजाताये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम महेश्वर विभूष द्वारा नवनीर द्वारा पीतम्बराधरुणबिंब फलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण भाइयों बहनों वास्तव में मानव शरीर मिला है ये बहुत बड़े मतलब के लिए है ये साधारण बात नहीं है अपने इसे देखते हैं सामान्य बात ऐसे नहीं है बड़े भाग्य मानव धन पावा सुर दूर सदग्रंथ लगावा भाग्य मानव सुन पावा बड़ा भाग्य है जिसे मनुष्य शरीर मिला है मनुष्य शरीर से बहुत काम कर सकते हैं संसार के भी बहुत काम होते हैं पारमार्थ भी बहुत होते हैं मनुष्य में बड़ी विलक्षण शक्ति है इसमें विवेक शक्ति है वो बहुत विचित्र है जिसके प्रभाव से है ये सदा के लिए मुक्त हो सकता है सब दुखों से संसार से संपत्ति से विपत्ति से अनेक प्रकार के जालों से छूट सकता है सदा के लिए ऐसा मौका है मनुष्य इसको ध्यान नहीं देते ध्यान देते दो बातों में एक भोग भोगना एक पैसे इकट्ठा करना दो में लगे हुए है समझते नहीं है ना पैसा साथ रहेगा ना भोग साथ रहेगा मरेंगे तो अकेले जाना पड़ेगा अकेला साथ कोई साथ नहीं होगा वो परमात्मा सदा साथ रहने वाले है उनको जानता है उससे विचार नहीं करता है उसे देखता ही नहीं है संसार की तरफ भोगों की तरफ रुपयों की तरफ संग्रह की तरफ इस तरफ सृष्टि करता है अरे भाई तुम्हारे साथ बहुत बड़ी भारी संपत्ति है तुम्हारे पास बहुत बड़ा भारी धन है जिससे त्रिलोक पवित्र हो जाए संपूर्ण इतना से विलक्षण बात तुम्हारे पास है पर वो ध्यान नहीं देते केवल भोगों की तरफ जैसे छोटे बालक होते हैं वे खेल कूद में लगे रहते हैं विद्या पढ़ना है बहुत लाभ की बात है उम्र भर रूप पाएंगे परंतु खेल कूद में जो रस आता है, आनंद आता है, उसमें लगे रहते हैं। परमात्मा देखते जैसे बालक विद्या गीता बंदा देख करके खेल कूद में ही रस लेता है, इसी तरह से भोगों को इधर न पड़ गया मुक्ति की तरफ ख्याल नहीं करता, परम आनंद की तरफ ख्याल नहीं करता, परम प्रेम परमात्मा का प्राप्त कर सकता है ख्याल नहीं करता। सदा के लिए मुक्त हो सकते हो, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो, जिसको लोग लालायित रहते हैं, ऐसी चीज तो प्राप्त कर सकते हो। और ऐसे संतों ने महात्मा ने प्राप्त किया है, गुण भी गाते हो, उनके पद भी गाते हो, उनकी बातें भी ठीक समझते हो, आदर भी करते हो, परंतु भीतर से नहीं, भीतर से भोगों को उपयोग हो। जितने भीतर से आकर्षण है, ऐसा भीतर से भगवानी दर्व नहीं है। जिन लोगों का भीतर से भगवानी दर्व आकर्षण हो गया है, वे मनुष्य निहाल हो गए, प्रत्यक्ष बात है। जैसे कहा संतोने राम दरी चौड़े पड़ी, सबको खेल हुआ है, भगवान के भजन में चौड़े पड़ा हुआ है, दावा काबू का नहीं, किसी का आकर कि हमारा ही अकल लगता है। नाम जब करे मैं राम दरी चौड़े पड़ी, सबको खेल हुआ है, दावा नहीं सरदार जीते सो मिल जाए, सबके लिए खुला है, किसी के लिए बंद नहीं है। ऐसे परमात्मा को ध्यान देखते नहीं। सज्जनों कृपा करो, उस परमात्मा की तरफ देखो, वो सदा रहने वाला है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले महात्मा हुए और महात्मा ने उन्हें गुण गाए, आज भी अच्छे संत होते हैं, और शास्त्रों में वेदों में पुराणों में संतों की वाणी में जिनका वर्णन है, सब लोग उसी महिमा गाते हैं और अपने भी गाते हैं, परंतु ध्यान नहीं देते। ऐसा परम धन है, उस तो ख्याल नहीं करते। कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो। जीवन में ऐसी विलक्षण बात है कि आपके बिल्कुल अनुभव हो सकता है, सबको अनुभव हो सकता है, ऐसी चीज सबके लिए खुली है। जो सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं एकांत में, और भीतर जैसी ये सच्ची लगन लगी है, उनको प्राप्त होता है वो चीज, अभी वो सबको प्राप्त हो सका है। ऐसा परम पद है, परम आनंद की लाभ की बात है, वो सब प्राप्त होता है। ऐसे भगवान की भजन की तरफ लग जाओ। देखो एक नाम से भी तभी ध्यान दिया, भगवान के नाम को भी आदर किया है, वो नई विलक्षणता हो गई। उनके स्वरूप की तरफ ध्यान दिया है, उनकी बात ही क्या करनी है, उनके तत्व की तरफ ख्याल किया है, मेरे महापुरुष हो गए, और हम भी हो सकते हैं, साधारण साधन हो सकते हैं, पढ़े नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल पढ़े नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, ऐसे संत महात्मा हो गए। ये पढ़ाई भी ना हो तो भी हो जाते हैं, और पढ़ाई भी हो जाती है, बहुत विदेशी बात है। लोगों के सामने एक प्रार्थना करें, खास बात है कि रात आपको भूलू नहीं, आपको याद करो। देखिए याद मात्र करने से धन नहीं मिलता, संपत्ति नहीं मिलती, राज्य नहीं मिलता, वैभव नहीं मिलता, वाह वाह नहीं मिलते, सुख नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, परमात्मा मिलते हैं। क्यों याद मात्र करने से आपको कुछ करना नहीं पड़ता, केवल याद मात्र, स्वर्ण मात्र से। इसे स्वर मात्र धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते दवस्तस्य न विश्वे प्रवेश, जिसके याद मात्र तो वैसे कल्याण हो जाए। संसार में याद मात्र तो वैसे राज्य नहीं मिलता, रुपये नहीं मिलते, मान नहीं मिलता, आदर नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, और परमात्मा मिलते हैं। इतने सत्य इतने सर है, केवल याद रखो, याद बात से भगवान इधर ध्यान रखो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, केवल याद रखो, याद मात्र से भूल जाते। कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कन्हैया ये पांडव है तेरे ही भाई है, ये दुख पा रहे है, तेरे को दया नहीं आती, तेरे मन में कुछ ख्याल नहीं आता, ये दुख पा रहे है, तो बुआ जी क्या करूं मैं, द्रौपदी का चीर खेचा और विचार दुशा सुनने ऐसी दुर्दशा की कौरवों की सभा जिसे भीष्म जी विराजमान है, बड़े बड़े महारथी महारुष विराजमान है, ऐसी सभा में जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीट है, इस तरह से केस पकड़ी गई, घसीटी गई। और जब कहा गया कि अंध पिता के अंध शुद्ध भाइयों कीट भीमसेन ने कहा, एक पांडवों को एक सभा दी गई थी, मैं दानव ने बनाई हुई एक सभा थी, सभा उस सभा में जो पांडवों के साथ ईर्षा रही है उनको उल्टा पीता था, तो दुर्योधन गया वहां, दुर्योधन गया तो पहलवान खिलाता पहले ही, तो उसने क्या दरवाजे की जगह दीवार दी गए, ये दीवार की जगह दरवाजा हो, तो पहले ही पाया तो दरवाजे को टक्कर लग गई, देखा दरवाजा दरवाजा है नहीं वहां, आगे मैं गया तो सभा भरी हुई है, ऊपर द्रौपदी आदि बैठी है, ये सभा भरी हुई है, उस सभा में गया तो जहाँ पर जल था वहां तो थर दी गए जमीन, जहाँ जड़ है वहाँ जमीन दी है, जमीन की जगह जल दी गए उल्टा दी गए, तो जमीन में तो कपड़े ऊंचे ले लिए और जड़ है प्रगति भीतर में, तो लोग हंसे, तो उसने भीमसेन बोला कि अंधों के बेटे अंधे ही होते हैं, धृतराष्ट्र अंधा है ने सोच नहीं, ऐसी बात तो उसने बुरी, बड़ी भारी सभा थी, उसने तिरस्कार माना, फिर लौट गया, युधिष्ठिर महाराज ने क्या करता चुप रहे, युधिष्ठिर महाराज बड़े महापुरुष थे, वो किसी का भी तिरस्कार नहीं करते थे, परंतु हो गया से, तो अंधों के अंधे होते हैं ये बात चुप गई मन में, लोगों में तिरस्कार हुआ, तो द्रौपदी हर्षी द्रौपदी थी ऊंची बैठी सभा में, तो वो हर्षी है, उस हर्षी का चार हुआ तो सभा के बीच में इसको नगर कर दो, क्यों अंधा है, अंधी राजा है, अंधी प्रजा है, अंधी सभा है, अंध से लाजी बात की, भाग तो नेत्रों से देखे तब होता है, ये नेत्र है ही नहीं, तो इसको नगर कर दो। दुशासन दीर्घ ने कह दिया, छोटा भाई था बड़ा भाई था दुर्योधन, दुर्योधन से आज्ञा से छोटे भाई ने उसे चीर पल में खेचा, एक वस्त्र थी उस समय उसके पास में, वस्त्र एक ही था और कपड़े खड़े देखते थे, क्योंकि वह श्री धर्म में थी अकेली, और एक वस्त्र था उसको खोल कर दो, नगर कर, तो उसने किया, तो उसने साड़ी को हाथों से पकड़ा, दांतों से पकड़ा, नहीं हुआ, तो हे नाथ, हे नाथ, भगवान को पुकारा, भगवान ने पुकारा तो महाराज वो खेचता है साड़ी, 10,000 गज बल घटो घटे और 10 गज चीर 10 गज 10,000 हाथियों का बल वो खेचने लगा खड़ी गुजर थके गई थे चीर गज नहीं आया हाथ थक गए चीर का ढेर लग गया साड़ी बीच नारी है जो नारी बीच साड़ी है जो साड़ी है जो नारी है जो नारी है जो साड़ी है या स्त्री है जो साड़ी पूरी भेजी हुई है पूरी साड़ी ढेर लग गया ढेर नखरे का बड़ा हुआ सब पूरा जोर लगा देखो बड़ा नहीं हुआ तो कहा कि बुआ जी कृष्ण भगवान कहते हैं कुंती माता से क्या पूछती हो युधिष्ठिर ने राज धन दिया धन संपत्ति वैभव राज सब लगा दिया मारा हार गया उसने लगा दिया हार गया संपत्ति को हार गया भाइयों को लगा दिया हार गया अपने आप को लगाया हार गया अब कुछ नहीं रहा तो कहा तुम्हारी स्त्री रह गई बाकी स्त्री को लगाओ तो स्त्री को लगा दिया राज उसको हार गया तो वे कहते हैं कि तुम अब राजरानी नहीं रही हमारी वस्तु हो गई है तो जान गए जाओ यहाँ पर बैठो दासी हो तो द्रौपदी ने एक ही बात पूछी कि मैं सभासद पूछती हूँ कि मैं हारी गई या नहीं हारी गई ये सच्ची बात बताओ कोई नहीं बोला एक विक्रम था छोटा भाई था या सौ भाई थे ना मैं वो विक्रम बोला कि न्याय की बात है हारी नहीं गई है क्यों नहीं हारी गई कि राजा जब हार गया अपने को दास मान लिया अरे द्रौपदी मारा नहीं है तो मारा नहीं थे महाराजा थे तो मारा नहीं थे राजा को हक था गाँव में लगाने का मन वो जब दास बन गया ये मारा नहीं मारा नहीं है इसको लगाने का हक नहीं था जिस दिन भूल करी जो उसको दाव में लगा दी दाव लगाने का हक नहीं हारी नहीं गई है तो कर्म बड़ा जोर से बोला कि तू क्या समझे लड़का है ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा भीष्म जी आदि बैठे ये बोलते नहीं तू कैसे बोला तू समझता नहीं धमकाया उसको उसे हारी नहीं गई है द्रौपदी ने सुन लिया हारी नहीं गई मैं तो पूछा कि हारी गई कि नहीं हारी गई मैं अभी खबर ले लू सबकी महाराज सती थे वो भस्म गए तो सबको भस्म कर दे इतनी ताकत थी उसमें परंतु मेरी अन्याय नहीं जो मेरे द्वारा इस बात से आप सच्ची बात बताओ कि वो हमें हारी गई नहीं हारी गई बोले नहीं विष्णु जी द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब सब हो गए तो कहा कि एक भगवान को याद किया जिनमें सब काम ठीक हुआ नख भी बड़ा नहीं कर सके नगर करना दूर हुआ जोर लगा दिया सब सभा के बीच में कुछ नहीं कर सके ये साड़ी है जो नारी है ये स्त्री है जो साड़ियों का पूरी साड़ियों पूरी भरा हुआ है निकलती जाए साड़ी निकलती जाए निकलती जाए ढेर लग गया पूरी साड़ी मिली हुई है कि है क्या है पता क्या है समझ नहीं सके तो भगवान कहते मेरे को याद कर लिया और युधिष्ठिर ने याद नहीं किया रात सब हार गया 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास 13 वर्ष तक महान दुख पाते रहे द्रौपदी ने चीर को खेचते ही जब तक नहीं खेचा तब तक गिर गई गिरा कर खेती जैसे मरे हुए कुत्ते हो घसी ठेचते घसीटा परंतु जब उसने भगवान को याद किया तो दग भी खोला नहीं हुआ तब तो क्या करूं याद नहीं किया युधिष्ठिर जैसे महाराजा थे बड़े विलक्षण पुरुष वो भी याद गए जी मेरे को याद नहीं किया ऐसे परमात्मा को भाई हो याद मात्र करने से आपको कुछ पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, जोर लगाना नहीं पड़ेगा। तो हे नाथ, हे नाथ, अब याद करो। क्यों याद करो, क्यों याद कर रहे? कितनी सुगम बात, सरल बात, क्यों याद किया? हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ऐसे याद मात्र कर लो। याद मात्र करने से रक्षा हो जाए। तो याद भी नहीं करते भगवान को, इतना दुख पा रहे हो, इतना काम कर रहे हो, कम से कम स्मरण तो कर ले, याद कर ले भगवान को। वो भी नहीं किया, ऐसे स्मरणात धर्म संसार बंधनात, ये संसार का बंधन उसे भगवान याद कर ले, फटाफट टूट जाएगा, सब बंधन छूट जाते हैं, मुक्त हो जाता है। क्यों याद कर ले? कितनी सुगम बात है, कितनी सोई बात है। क्यों हृदय से, हृदय से, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे अपना स्वामी, अपना मेरे स्वामी। जैसे बालक माँ माँ करता है, माँ माँ माँ, और कुछ कोई पुरुषार्थ नहीं, केवल माँ माँ माँ। तो सैकड़ों चीजें बैठी है उनमें से, उठकर एक दौड़ती है, माँ ना सबका है। जिनके बालक है ऐसी सैकड़ों हजारों स्त्रियों है, जिनके बालक है उन सबको लोग माँ कहते हैं। अपने अपने माता को सब माँ कहते हैं, अरे कोई माँ माँ पुकार रहा है, परंतु खास माँ जिसको वो माँ कहता है वो दौड़ती है। माँ नाम सबका है, जिनके बालक है उस सबका नाम माँ है। तो माँ कहने सब नहीं दौड़ती, वो जिसको माँ कहता है दूसरी अब मैं माँ हूँ ना, मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है। अरे गहरे अच्छे है, कपड़े अच्छे है, रूप बड़ा सुंदर है, ये माँ ना ना मन है, और मानता नहीं ये माँ है ही नहीं है। अरे माँ कहते हैं जो छोरा माँ कहते है, वो कहते दुनिया माँ तो कहते हो तो मेरी माँ नहीं है। तो अपने माँ, अपना भगवान, मेरे भगवान, मेरे। जैसे बालक का माँ के ऊपर भाव होता है, मेरी माँ है, मेरी पूजनी है, मैं गोदी बजाऊंगा, मैं मिलूंगा, ऐसा प्रेम होता है। महाराज वो सैकड़ों से हमें एक दौड़ती है, पर वो उसी का होकर पुकारता है। ऐसे भगवान के होकर ही भगवान पुकारो। बिगड़ी जन्म अनेक की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म बिगड़ी हुई बात, अरे वह सुधरे आज, सुधरा आज भी, अभी आज भी, रात्रि को 12 बजे तक आज भी रहता है, आज आज बुरे आज आज अभी अभी अभी सी सी अभी सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जपो, राम जी का होकर नाम जो राम नाम लेगा, माँ का होकर वो पुकारता है, माँ का वो है, मेरी माँ है। जिसका होकर पुकारता है उसी माँ को ही वो माँ कहता है। अरे वो माँ नहीं कहता, अरे माँ सब नाम है, परंतु वो अपनी माँ को पुकारता है। तो सच कोई नहीं बोलती, सुख रहती है, जो माँ है उसी पर असर पड़ता है। ऐसे हुए राम को नाम जपो, राम जी का होकर राम जी को पुकारो। हे नाथ, हे नाथ, आप बने रहते हो कुटुम्ब के, बने रहते हो धन संपत्ति के, बने रहते हो जमीन जायदाद के, आप बने रहते हो मात बधाई आदर सत्कार के, महिमा के, संसार के, भोगों के, आदर तो उतरते हो मन में, वो उतरते हो और भगवान का नाम लेते हो। भगवान बेसमझ नहीं है, वे समझते हो तुम किसो, तुम हृदय से क्या चाहते हो, हृदय से भोगों को संसार को चाहते हो, ऐसे नाम लेते हो भगवान का। ऐसी ठगाई भगवान आते थे, ठगाई में नहीं आते, पीते से नाम पुकारे। श्रिया देते श्रियादी कुमारी, श्रिया देव कुमारी थी एक, तो उसने बर्तन बनाए, बर्तन बना करके रख देता हूँ, सब बर्तन सूख गए इसी तरह से। तब उसने नाई में लगाया, हवा में उसमें लगाए, तो उसमें एक मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे, तो वो अलग तो याद था, वो चिंते हुए याद दिए आपको, तो उसको भी चिंती है सब में, सब में चिड़ी करके अग्नि लगा दी, थोड़ा रात देर अगर अग्नि लगा दी, तब याद आया, रजू हो गया, एक मटकी में बिल्ली बच्चे थे, वो मर जाएगी जी, तो वो घूमती हुई नाम लेती हुई परिक्रमा कर रही है, हे नाथ हे नाथ। तो प्रहलाद जी छोटे बालक थे, राजकुमार पूछे क्या करते हैं वो, महाराज मेरे से भूल हो गई, सब कहा एक मटकी में बिल्ली के बच्चे थे, वो सब में लगा दिया, आग लगा दी, अब निकालू तो पता नहीं वो मटकी कहाँ है, कैसे निकालू, उपाय कोई है नहीं, आग लगा दी, निकालू तो बच जाएंगे, नहीं निकालू तो क्या करूँ, कोई उपाय मेरे पास हो जाए, तो हे दांत हे दांत पुकार किया। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ये क्या होता है, महाराज बच जाएंगे, तो आवाज जब निकालो तो मेरे को बुला देना, मैं देखूंगा क्या पुकार से क्या होता है। तो ठीक है, वो जब अग्नि बुझ गई, शांत हो गई, छह महीना में सब शांत हो गई, बिल्कुल गर्मी भी नहीं रही, ठंडी हो गई, तब उसे राजी को बुलाया, तो पांच बर्तन एक तो वो मटकी और चार पांच गए, ये पांच बड़ी खुश सफा खोले रहेंगे, मैं आज में कोल रह गए, कच्चे रह गए, पके नहीं रहे, अग्नि में पका गए, बर्तन पकाने में पक जाता है ये, तब ठीक नहीं करनी होती है ना, वो पकने से होती है तो मिट्टी साफ ही, तो पांच बर्तन कोल रह गए, बने बच्चे खेलते है, वो बड़े बड़े हो गए, बड़े खेलते है हमारे, वो देखा तो प्रहलाद जी ने देखा गए, वो ये बात है, भगवान को याद किया, तो श्रिया देव मन से पुकारा, मेरी भूल होगी महाराज, मेरे चलते रोचे मर जाएगी, ऐसे याद करे, भगवान को याद किए, तो ऐसे हृदय से कोई याद करे तो आज ही भगवान वैसे ये भी समय बीत गया, भगवान को चूस हो गए, ये आप समझते होंगे कि भगवान बूढ़े हो गए, ज्यादा प्रसन्न हो गए ना, वे नित्य किशोर रहते हैं, भूखे नहीं हुए, वे निर्बंध नहीं हुए, आज भी वैसे वैसे है, हृदय से याद करने वाला हो, से याद किया, तो उस हवा में इतने बर्तन कच्चे होते हुए पक गए, साफ मिट्टी के बर्तन मिले हुए कच्चे में पक तैयार हो गए, पर पांच हांडी ऐसी रह गई, कच्ची कच्ची रह गई, बच्चे खेल रहे, ऐसे अग्नि नहीं बचा सकते भगवान, तो सबके सब आफत ऐसे भगवान बचा सकते, भगवान में ताकत है, ये उसमें शक्ति है, मैंने सुना वो शक्ति काम करती है, वो शक्ति काम करती है। एक संत एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण थे तो वो संध्या कर रहे थे, तो जल लिया यो जल लिया ओ बाबा पूर्णा सर्वाजा मंत्र बन रहे थे, तो एक अहीर बैठा था, उस अहीर ने पूछा मारा कर ली, मारा आप नाक क्यों पकड़ा, आपने नाक क्यों पकड़ा, नाक देखते डरे भगवान देखते है, ठीक है नाक वगैरह श्वास घुट जाए, श्वास घुट जाए तो मर जाऊंगा, अब श्वास नहीं ले तो आदमी मर जाएगा नहीं, तो श्वास उठा जाऊंगा, मरता तो एक बार तो मरना है ही, तो दो बार तो मरता नहीं, एक बार मरना है तो भगवान के मिला मिला मरूंगा ही नहीं मैं, पंडित जी कह दिया कि डाक पड़ने से भगवान जीते, किसी और दया जोर से कमी रही कोई दबाया दबाया तो मरने लग गया के प्राण निकले कहते निकल गया तो परवाह नहीं है पर भगवान मिलना है भगवान प्रकट हुए मेरा पूरी जच गई कि पंडित जी को देखते है मेरे को देखते है में पकड़े तो भगवान हुए प्रकट प्रकट हुए तो महाराज के मैं भगवान हूँ विश्वास और कहा महाराज की बात तो ठीक है पर आप भगवान वही हो जो भगवान है वही आप हो कि वही हूँ मैं कि मैं विश्वास कैसे हो पहले तो कभी मिले नहीं आप पहचान है नहीं मेरी कि सच्ची बताओ भगवान हो वही हो मैं विश्वास नहीं करता है पता नहीं झूठ बोले तो फिर मैं तो मुश्किल हो जाए कर ले हो तेरे विश्वास जिसे बोलते तो पेड़ के पास में जाए ऋषि को बांध दिया बांध कर गए अब यही रहता है मैं जाता हूँ मुझे दौड़ा पंडित जी के पीछे दौड़े दौड़े पंडित जी दौड़े क्यों आता है पीछे मैं सुनू तो सही मेरी बात तो सुनो ठहरू सुनोगे क्या बात सुनता है बड़ा जोर से दौड़ा दौड़ने से काम तो करेगा नहीं ये जवान आदमी दौड़ा पीछे ये बात क्या है कि चलो देखो आप रोजा नाक पकड़ रहे हो ये सभी भगवान वही एक दूसरा है ये पता हो तो सही तो भाई ऐसा नहीं हुआ देखो आप पकड़ ले गया सोचो वह ऋषि दीख है भगवान दीख है नहीं तो ऋषि दीखते है भगवान का महाराज दीख हो दूसरे को पता लगे कि आप सच्चे हो तो सुनने लगे देखने लग दे तो महाराज पंडित जी भूल हो गए स्तुति करने लगे बेलोरी धन्य महाराज इन्हें एकदम कर दिया आज तो रोजी का नाक पकड़ते हो आज तक बोलते मैं तो पिंड छोड़ा नाक बज के होता मैं पकड़ने कस के जरूर से कि पंडित जी को दिखते तो मेरे क्यों नहीं दिखते नाक पकड़ दिखते मेरे क्यों ठीक थे भगवान देखो बन जाएगा ये तो भगवान प्रकट हो गए तो उसे पता पड़ेगा महाराज तुमने कृपा कर दी वो कहते महाराज पंडित जी आपने कृपा कर दी तो वो ज्यादा कह रहे थे तो अहिर बोला सुनो महाराज मैं ये गाया मैंने छोड़ देता हूँ अरे आप भी ये खटपट कर दो दोनों गुरु पर कहा देखो उसने पंचादी बताई आपका नाम अहिर दास मेरा नाम है पंडित दास तो मैं पंडित का चेला हूँ पंडित ने कहा नाग पकड़ो बारह भगवान मिले तो आप भगवान मिले तो तेरी के पास भगवान मिले तो आपका गुरु एक अहिर हुआ हमारे गुरु एक पंडित हुआ तो मेरा नाम है पंडित दास आपका नाम है अहिर दास क्यों आप अहिर है गुरु है अहिर की दर्शा वो भगवान देंगे मेरे को पंडित जी कह दी से तो आपका नाम है अहिर दास मेरा नाम है पंडित दास अपने दोनों ये छोड़ो भगवान ने नाम का प्रसार किया उन दोनों ने भगवान का नाम प्रसार किया सब छोड़ करिए तो भाई सच्चे हृदय से नाक पकड़ लिया पंडित हृदय से मैंने क्यों दिए थे कारण क्या है जोर से पढ़ा जोर से नाग पकड़ी से मेरे क्यों दिए सीधी बात है नाग भया तो मैंने पता ही नहीं था पास में हमारे चीज हाथ हमारे पास नाक हमारे पास सब बताए गुरु बिना ज्ञान जैसे अंधेरे में आरसी अंधेरे में आरसी होती है अरे पर दिखता था दिखता क्या नहीं दिखता है अरे अंधेरे में नहीं दिखता दिखता चाहिए तो भगवान को सच्चे हृदय भगवान दिखते है तो भगवान देखते मर जाएगा यही जो नाग बने वो तो क्या मर भले जाओ दो बार थोड़ी मरता है एक बार मरता है एक बार मरना है ही कोई नई बात क्या हुई मर गया तो क्या नई बात हुई मरना सब जितने जीते सब समझते मरना सब सब मरेंगे छोटे बड़े इस तरह भाई सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे तो भगवान आज वैसे ही है। पुराने जमाने में भगवान ले आज और तो भगवान बदले नहीं है। कहीं वेदों में पुराणों में शास्त्रों में संतों की वाणी में कहीं नहीं आता कि भगवान पहले दूसरे थे आज वक्त दूसरे, ऐसा नहीं आता। भगवान दिल ही है तो वह सदा के लिए ऐसे ही है। वास्तव में अहीर की तरह मरने के लिए तो तैयार नहीं होता है और मरना को पड़ेगा ही, बस सकोगे नहीं कभी भी। तो मरना तो मेरी बात ही आ गई, मरना तो सभी मरते है, तो सभी मरते हमारे को मरना पड़ेगा ही। क्यों भगवान ही मिले क्यों मरेंगे, शिव से पड़ा तो भगवान तो भैया विश्वास से करते हैं, विश्वास हो जाए भगवान बढ़ते हैं। भगवान में ही गए पंडित जी ने बहुत चुटाई से। तो इस तरह से जिसका विश्वास ना हो आदि अनंत जन अनंत के सारे कारण सोए, जही जीव गुरु नचो धरे तई दिख प्रकट हो, जहाँ ये निश्चय कर लेता है भगवान तो यही प्रकट हो जाते हैं। पर लाल जी जरे ये प्रकट हो गए क्या दूसरे नहीं है, नहीं हो सकते। भागवत में आया है प्रहलाद जी के वास्ते का तो गया कि तुम्हारी बच्चा नहीं होता है, एक बच्चे को पास हो गया तलवार मैं मारूंगा है, तुम मार नहीं सकते तलवार में, बता तुम्हारा राम कहाँ है बता, मैं खबर दूंगा तलवार मेरे हाथ में काट टुकड़ा कर दूंगा टुकड़े, बता कैसे याद करता है। वो हंसता है पिताजी क्या कुछ सब में तो मैं वो मैं खड़े खम्भे में खड़े में भी है खम्भे में भी है तुम्हारे में है हमारे में है खम्भे में है हाँ खम्भे में खम्भे में भाई तलवार की मर जाएगा तो समझते थे इतने बड़े हो गए अभी समझते थे तलवार से मर जाएंगे भगवान मर जाएंगे अगर मरने वाली चीज है फाड़ी फाड़ते हैं थमा फाड़ते हैं। मनुष्य मरो नहीं पशु से मरो नहीं पशु से मरो नहीं मन में मरो नहीं रात में मरो नहीं ऊपर मरो नहीं नीचे मरो नहीं आस्त से मरो नहीं शस्त्र से मरो नहीं लोह से मरो नहीं लड़ मारे याद आई सब बातें करी दुनिया मात ये सब चीजों से मैं मरू नहीं। भगवान ने क्या लिया अधिक मास था तिथि तिथि और उगता सूर्य अस्त था दादिन था तारा थे अपने कुल मर गए न ऊपर था न नीचे था सब है यह किया दाखिल पेट फाड़ के मारा और आंतरिक राजग्रह महाराज ब्रह्मा जी का लक्ष्मी जी को माता जी एवं पर महाराज मेहनत सरों को देखा थे कभी सर सब कर गए देवता और भागवत को एक एक श्लोक जो देवता सामने एक श्लोक से था बोलती टिक भी से थी सामने एक आखिर चल रही है भजन हो जाएंगे हम ऐसे घबरा गए प्रहलाद जी आए ऐसे सामने दंडोत करी उन्हें उठा लिया एक हाथ नीचे एक हाथों पर चार हाथ थे चार हाथ थे मृग से सिंह शंख सिंह का चेहरा हाथ चार न मृग मनुष्य पशु पक्षी कोई को नहीं ऐसे भाई ब्रह्मा जी के बड़े सृष्टि से गुरु नहीं ब्रह्मा जी बने थे ही नहीं तो सब बदल भाग दिया। तो भगवान तो ऐसे अलोक ऐसे विचित्र है भगवान भी सत्ता कर दिया काम भी कर दिया है किसी वरदान वाया न ऊपर है न नीचे है न अर्त है न सत है न गिरे जो बोल रहे सुख जो बोल रहे सुख ही नहीं कह सकते गिरे ही नहीं कह सकते देखो क्या करे ऐसे भगवान है वे आज भी वैसे ही वैसे तैयार जैसे प्रहलाद जी के सामने थे श्री आदि के सामने थे माता कुंती कहते हैं उनके सामने थे युधिष्ठिर के सामने, द्रौपदी के सामने भगवान है, वे कभी भगवान है। सच्चे दिल से अल्लाह पुकार करे, वक्ताओं का रहते तो बने मर जाओ, भगवान नहीं मर जाओ तो मरते सब दुनिया मरते है ना, कोई माना थोड़े बोला मेरे मन से नहीं, विश्वास भीतर का विश्वास। अब हृदय का पंडित जी को मिलते मैंने क्यों नहीं मिल गए, क्या मेरे में क्या कमी है, नाक वो पर नाक मैंने पकड़ लिया, फिर मिलना चाहिए ऐसा। इस तरह से भाई भगवान सबके लिए तैयार है, छोटे बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष छोटे बड़े अच्छे मंदे भले भुले कैसे ही हो, आप कैसे ही हो, भगवान की नजर वो सच्ची है, भीतर तो सब भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव ईश्वर अंश है, सब छोटे बड़े सब सब प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए, अपना बालक इसको बुरा लगता है, सब भगवान के बालक है, इसने सब कह सकती है भगवान की बेटी हुए, सब कहते हैं भगवान ही है, ये सच्ची बात है एकदम, परंतु विश्वास आप होता नहीं, अपने बाप का तो मान लेते हो पर भगवान से पैदा हो ये मानते ही नहीं, विश्वास बैठता नहीं। तो आज ऐसे विश्वास के लिए सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, परंतु विश्वास न करने के कारण से भगवान जी धीरे रहते हैं, अभी था पढ़ा लिखा था नहीं हुई, भगवान प्रसाद करेगा अब अपने घर बनते जा रहे, ऐसे भगवान है मीठे सबको आराम देने वाले, ऐसे भगवान है। तो दोनों ने फिर प्रचार किया ऐसे भगवान है तो सबके लिए है, छोटे बड़े सब वर्ण, अरे भाई आप ब्राह्मण हो चाहे आप नीच हो, चाहे आप ईसाई हो चाहे आप यहूदी हो, आप चाहे किसी संप्रदाय में हो, प्रधान हो, हिंदू है मुसलमान है ईसाई है यहूदी है, ये सब अलग अलग संप्रदाय है, कोई संप्रदाय का हो किसी संप्रदाय का हो, और पापी हो तापी हो कसाई हो, सब भगवान है, बालक है एक ही बालक, एक ही माँ बाप के बालक, तरह तरह स्वभाव होता है, नया नया क्योंकि नए नए कर्म किए, अब यहाँ एक जगह जन्म गए, पहले तो अलग अलग थे ही, अलग अलग स्वभाव था, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग काम किया, भगवान को देखते भीतर से सच्चाई देखते है, साचे राचे राम, साचे राचे राम, सुनने की सोम और उसे कोडीश्वरी ने काम, सच्चाई के साथ वो कर मिलते है। तो परमात्मा आज वैसे वैसे सबके लिए सब सुबह सब मम प्रिय, सब मम उपजाए मेरे उपजाए हुए, सब मेरे को प्यारे दिख रहे हैं, अपना बालक इसको बुरा लगता है, अपने माँ को पूछो कौन सा बालक बुरा लगता है, अपना मालक है अपना, मेरा है मेरा। तो भगवान के अर्श है, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमरसे सुखराशी, ऐसा चेतन सुखराशी सुख स्वरूप परमात्मा सबके है, तो भगवान प्यारे में प्यारे सबके। आप कैसे ही हो भीतर से पुकारो तो भगवान ही जान सो, ये पीछे पास और भगवान बने नहीं है, आप बने नहीं हो, आप भगवान ही जान सो साक्षात। तो इस तरह से भगवान के साथ भगवान जान सोते भी भगवान पर विश्वास नहीं करते, मनुष्य पर विश्वास करते हो ठगाई में आ जाते हो, परंतु भगवान पर विश्वास भगवान पर विश्वास करे तो भगवान सदा के लिए तैयार है, रात में दिन में आधी रात को भी आप पुकारो तो भगवान आए। जिया राम जी महाराज हुए हैं कानों में थे, यहाँ चाहू पाई हुई जन्म है, जिया राम जी महाराज का चाहू जन्म थे, क्या गई देवड़ा, वे मन साधु कहते हुए एक साधु नहीं कहता, वे तो बस बहुत दे दिया गुरु जी। हाँ भी महाराज श्री शांत हो गया तो चेतन दास जी महाराज थे सिद्ध के वैंत, उन्होंने भेज दिया। परंतु पहले कंठी महाराज जी अनाज महाराज थे तो अनाज में चला ही बजा हमारे वेग वही थे कि वो वेग देखते नहीं हुई। मन पहला चेला किसका है उसी का होगा वही, तो ऐसे थे। उन्होंने पहले रामदेव जी ने उपासना करी, वैसे पसर पाया, वे भगवान में लगे। तो एक कर्णू में मंदिर है ठाकुर जी का, मैंने देखा मैं देखा नहीं हुआ, बड़ी ऊंचा चबूतरा है, बड़ा मंदिर है। तो मंदिर में ग्यारह जागरण जाया करते, तो वे दिन जागरण काम जी दाव के सुधार थे, और सुधार के गले में बड़ी भरी पीड़ा, पानी गिर गई है पानी भी, ऐसी पीड़ा हो गई और मन सुन हो गए। तो लाएगा आज जयराम जी महाराज आए हैं, और साधु नहीं हुए थे, साधु तरे रहते कर्मचारी अपना भजन ध्यान करते रहते, तो वे आए हैं और महाराज के दर्शन भाव था उनका। तो वो आए हैं, तो वो आए सुने लोगों ने कान जी ऐसी कुछ होगी पानी नहीं गिरते थे गड़े पीड़ा हो गई। तो वे आए गाड़ी से उतर गए आजाम गए, महाराज उठे गए क्या बात है कान के, तो बाबा कृष्ण जी वो बड़ो वो करमी धर्मी नहीं दामे देख को कुछ गीत गल गए आवे सोना सुन बांधे अभिषेक ऐसे। तो अर्ध में शरदी गजराज अर्ध में शरी गजराज आधी रात को पुकारा, आधी रात को घूमने लगा हे ना ओ हे मेरे ना, उस थोड़ी सूर मर रही वागन डूब जा तो मर जा पानी में इस तरह से। तो अर्ध की आधी रात को हमको सुनाया, तो उठा गया गरुड़ गाओ गरुड़ गरुड़ गरुड़ पर चले, तू धीरे चलता है पैदल चले। तो महाराज तो गया फट हो रहे हो कठी फाटो धोती उठ गया धोल डूबे नहीं मावे भगवत ने होड़ डूबे भगवत वह गई ऊंडी ऊंडी छाला वह आसाज चक्र चला मारी बचने तारियो कटराज तारियो गज के दारे रहा पशु जीव नहीं रखी वर्तमान जियो पद परेश्वर ने कर गोविंद गोपाल ऐसो करो कान जी आई खस करो भूत का डोडिया था पानी के साथ में भूत का डोडिया में से फंस गया, वो चुप गया डोडिया का तो स्वभाव है हाथ वाले हाथ चुप जाए इस आदमी का हाथ चुप जाए जो कपड़े में चुप जाए तो चुप के भीतर पानी घट नहीं सके और खंगारा के खत्म ऐसे ही चुप गया। वो कहोगे फटो ले कटे फटो भगवान दौड़िया भगवत रे और डूबे भगवत मैं जाई भूल नहीं बोली सरासर चक्कर चला रहे चला रहे हो जो धीरे चले कहीं मैं ही चक्कर चलाए गाड़ी क्यों भेजा ताल लियो पसंद कर रहा उधार क्यों बना जियो पत्र तो आपके सामने करेगा ठीक हो गया। ऐसे महाराज भगवान आज भी वैसे ही सबके लिए तैयार सब समय में, परंतु वही जब हृदय से नहीं पुकारे तो क्या भगवान सभी जानते आप ये जानते हैं सब ठीक जानते हैं आप नहीं जानते जितना भगवान जानते हैं सब। इस वास्ते चालाकी वह चलते थे परीक्षा करो तो भगवान फैल हो जाते हैं। रावण ने परीक्षा करी कि भगवान तो झूठे मरे के भी नहीं जाएंगे भगवान में चले जाएंगे, तो रावण के सामने फैल हो गए। भगवान को पास थोड़ा लगा था, फिर रावण पास पास पास ले ऐसे भगवान आज भी सबके लिए तैयार है, सब कोई वो संसार के लिए ऐसे भगवान सबके लिए, सब बात जितने जीव है बात सब जीव के परमात्मा का पिता माता का धर्म है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सदा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्व पंगा माता रामो मत पिता राम संत स्वामी रामो राम सब कुछ मेरे भगवान है। भगवान सृष्टि से सही है, भगवान में अपने मैं से सृष्टि निकली, सृष्टि सब अपने मैं से निकली, सृष्टि से सही तो कोई गिल्टी बनाई नहीं गई, सामान के गिल्टी मंगाओ पैसा करे एक ही बहुत प्रकट हो गए तुम्हें भगवान आज भी तैयार। तो भाई सच्चे तेरे साचे नचे काम, सच्चाई से भगवान को पुकारो आज भी वैसे ही है, जरा भी महाराज ऐसे ही हुए भगवान ने पुकारते थे जीव पुत्र आपके सब है करे करे गोविंद गोपाल कृपा करो महाराज। तो इस तरह से सदा ही वे तैयार है जीव मात्र के लिए, कोई कसाई हो पापी हो तापी हो हृदय से पुकारे तो पाप धर्म नहीं थे। भगवान हमारी जो वर्तमान की दशा है वो पुकार है, उस पुकार में तब देखते हैं, उस पुकार में तो सच्चा पड़ेगा, उसमें बनावटी न बना रही है, वो बनावटी चाहिए। आप हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो चाहे किसी वर्ण का हो किसी वंश का हो ऊंच हो नीच हो किसी जाति हो हस्ती हो पुरुष हो कुछ हृदय में पुकार सच्ची होनी चाहिए और कोई बात नहीं है। तो भाइयों बहनों उस भगवान को पुकारो, भगवान के समान अपना कोई नहीं है। माता राम हो मैं पिता राम सुन ले संसार के संबंधी सब स्वार्थ हो जब जब काम करेंगे अपने अपने स्वार्थ कारण सबको ही धन खोवे और परमात्मा काम लेगा टूटे स्वार्थ मां सब तैयार है स्वार्थ सुनियो इसे बात देते ही नहीं। तो तुम्हारे जो धन जैसा प्यारा है आपको मान जैसे प्यारे है आपको मान बढ़ाई जैसे प्यारी है सभी वाह वाह जैसे प्यारी है ऐसे प्यारे भगवान लगे सब शु प्यारे लगे। भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान समान भगवान है, भगवान के समान कोई हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं, सबसे तेज है। तो आपकी लगन भी सबसे तेज हो वैसा प्यारा कोई ना हो कोई भगवान ही प्यारा हो भगवान तो हो जाए। आज सबके लिए तैयार है, सब समय में तैयार है, सब प्रार्थना प्राणी में तैयार है, रात में दिन में सुबह शाम जब चाहो तभी तभी तैयार। भगवान के समान अपना हित करने वाला कोई नहीं है, वही हित करने वाला है असली माता पिता वही है, सबके ऊपर संबंधी वही है, सबको प्यार करने वाले वही है, सबकी रक्षा करने वाले वही है, वैसा कोई रक्षा करने वाला नहीं। इस बात से सजनो सच्चे देश को करो भीतर से पुकारो हे नाथ हे नाथ। ये सबके कुटुम्बी है, दुख में कोई यादा नहीं आवे, सुख में तो थारे सीधी घना है, दुख में याद करेला समझ ले ले मन गेला। ये भगवान अपने हैं, अपने अपना अपना वास्तव है, सिवाय भगवान के कोई नहीं है। ये अपने अपने स्वार्थ का सब वही घर खो गए परमात्मा काम बगल टूबू सो गए तो भाइयों बहनों वास्तव में जो भगवान अपने है उनको पुकारो, कभी भी भगवान की पुकार खाली नहीं जाती। कोई पुकारे पापी से पापी भी सभी कसाई था कसाई गऊ की हत्या कर दी तो भगवान को पुकारे वो खाने प्रकट हो गए। हृदय से परमात्मा को चाहे वो पापी से पापी हो दूसरे अभिषेक शुद्राचार हो भजते महाराज गीता मे अभिषेक शुद्राचार हो सांगुपांग दुराचारी पापी है कौन कर्म किए नहीं मैंने देखो जो भेजो ये भूल जो पाप मैंने नहीं किया तो पापी की निंदा करके वो पापी ले लिया वो भी खरीद लिया ऐसी खेप भरी रच बच गए संगीत भजे लंग के बृंदारे बृंदारे कभी इतना माल हम ले गए इतने पाप इकट्ठे किए तेर सुनो तो साची बात सुन लेते कितने पाप हो पापों से भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या तैयार करेंगे हमारे कर्म है जिसमें खराब कर्म है नीचे कर्म है उसको पाप कहते हैं उन पाप कर्म से ही भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या तैयार करेंगे ठीक है सच्ची चाहता है सहना भीतर की चाह सची हो सची लगन हो। अब देखो एक दो मुश्किल हो गई कोई डॉक्टर है कोई वैद्य है कुछ नहीं कोई खंगार आएगा तो क्या कब ठीक हो गया तो भगवान के लिए मामूली चीज है अब कोई बड़ी चीज नहीं है परंतु बच्चे पुकार सच्चे देगी हो भगवान की यादगिरी सच्चे देगी हो हे नाम हे मेरे नाम हे मेरे स्वामी ऐसे सच्चे जैसे पुकार है तो भगवान दूर हो रही है सब के लिए तैयार है मुसलमान हो चाहे ईसाई हो कोई हो किसी वंश का हो किसी पैदा हुआ हो नीच हो ऊंच हो कोई गजेंद्र हाथी ना हाथी वो कोई महात्मा संत थोड़ा ही था द्रौपदी की आती एक स्त्री जाती है मीराबाई की आती एक स्त्री जाती है और सच्चे देश है मेरा तो गिर पार दूसरा न कोई जाके सर मोर मुकुट मेरो मत सोई मेरा तो गिर पार दूसरा न कोई अकेली द्वारका ही चली गई अकेली वृंदावन चली गई द्वारका में से भगवान ने गरी भगवान ने मेरा भाई का शरीर नहीं रहा जिसको शरीर दौड़ा दौड़ते सब सही नहीं रहा चौधरी रही भगवान के मुख में है वैसे पता है भगवान प्रवेश हो गई पता ही नहीं कहाँ गई क्या हुआ ऐसी सच्ची लगन है महाराज तो सच्ची लगन से आज भी भगवान सबके लिए काम करने के तैयार भगवान बूढ़े नहीं होते भगवान कमजोर नहीं होते भगवान बीमार नहीं होते घर कोई विकार होता ही नहीं निर्विकार है सदा एक एक रहने वाले सबके लिए कृपा करने वाले ऐसे भगवान है सबके लिए आप सब स्त्री पुरुष अच्छे बंदे जितने हो सबके लिए एक भगवान वैसे ही वैसे तैयार वैसे ही वैसे कृपा करने के तरह तैयार है केवल देना भाव चाहिए क्यों ना हो राज्य ने कह दिया।